Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 listopada, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pomniki w Polsce będą honorowane, jeśli będą stawiane zgodnie z polskim prawem, mówi we Lwowie Witold Waszczykowski. Były szef katalońskiego rządu i czterej ministrowie oddali się w ręce belgijskiej policji. Pamiętaj, pamiętaj, 5 listopada ponad 260 demonstrantów zatrzymała moskiewska policja. Ruch Art Podgatowka zapowiedział na dziś początek rewolucji. Problemy w relacjach polsko-ukraińskich pojawiają się na poziomie centralnym, powiedział we Lwowie minister spraw zagranicznych. Tymczasem, jak podkreślił Witold Waszczykowski, współpraca na szczeblu lokalnym układa się dobrze. Szef polskiej dyplomacji odniósł się do polityki historycznej i blokowania ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie. Podkreślił, że Polska jest gotowa do rozmów, ale teraz ruch należy do strony ukraińskiej. Mamy doświadczenia z pojednania z innymi narodami. Przecież wielkie krzywdy wyrządzili nam również inni i mamy pozytywne doświadczenie, jak te procesy pojednawcze można zrealizować. Zaproponowaliśmy kilka instrumentów współpracy polsko-ukraińskiej. Czekamy w tej chwili na odpowiedź strony ukraińskiej, aby włączyła się w ten proces pojednania. Pytany o upamiętnienie miejsc ukraińskich w Polsce, minister powiedział, że pomniki będą honorowane, jeśli będą stawiane zgodnie z prawem. I wszędzie tam, gdzie prawo polskie jest przestrzegane, będziemy zachowywać się zgodnie z polskim prawem. Natomiast tam, gdzie jest prawo polskie nieprzestrzegane, oczywiście nie możemy w dalszym ciągu tych pomników honorować. Szef polskiej dyplomacji w drugim dniu wizyty na Ukrainie położył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu obrońców Lwowa oraz przy memoriałach ukraińskiej Armii Galicyjskiej i ukraińskich żołnierzy poległych w Donbasie. Były szef katalońskiego rządu, Carles Puigdemont i czterej członkowie jego gabinetu oddali się w ręce belgijskiej policji. Od wtorku przebywają w Brukseli. W piątek wydano europejski nakaz ich aresztowania. Katalończycy w towarzystwie swoich adwokatów sami zgłosili się na komisariat. Stamtąd zostali przewiezieni do prokuratury. Wkrótce zostanie im przydzielony sędzia, przed którym złożą zeznania. Najpóźniej jutro po południu wiadomo będzie, czy pozostaną w areszcie. Jak podały katalońskie media, Carles Puigdemont uzasadniał, że oddaje się w ręce belgijskiej wymiaru sprawiedliwości, ponieważ ma do niego zaufanie. Nie wierzy, że w Hiszpanii mógłby liczyć na niezależny, sprawiedliwy proces. W piątek madrycki Sąd Najwyższy zdecydował o pozbawieniu wolności 8 członków katalońskiego rządu, którzy zostali wezwani, by złożyć zeznania. Prokuratura zarzuca im bunt, sprzeciw wobec władzy i malwersacje. Politykom grozi 30 lat więzienia. Ponad 260 demonstrantów zatrzymała moskiewska policja. Zwolennicy zakazanego w Rosji ruchu Art Podgatowka zapowiedzieli na dziś początek rewolucji. Zatrzymania zaczęły się już kilka dni temu. Policja i służby specjalne przeprowadziły rewizję w mieszkaniach osób związanych z tym ruchem. Wcześniej przebywający za granicą lider ruchu, Wiaczesław Malcew, ogłosił, że 5 listopada w Rosji będzie rewolucją. Według FSB nacjonaliści planowali podpalenia budynków administracji i napady na policjantów. W serwisie Trójki kolejne informacje. Izrael zapowiada bliską współpracę z polskimi startupami. Chodzi głównie o innowacje w nowoczesnych technologiach. Polscy i izraelscy startuperzy kontaktują się ze sobą od lat, ale jak mówi wiceambasador Izraela w Warszawie Ruth Cohen-Dar, w ostatnim czasie zainteresowanie polskimi przedsiębiorstwami wśród Izraelczyków wzrosło. Jeszcze dwa lata temu musieliśmy mocno się starać, żeby przywieźć do Polski delegację startupów. Miesiąc temu nasz Departament Ekonomiczny zaprosił taką delegację. Były tam miejsca dla jedynie 3 firm, a dostaliśmy 2 razy więcej zgłoszeń. Izrael to potęga startupów. W tym niewielkim kraju jest ich ponad 5000. Wszystko to efekt sytuacji, w jakiej znalazł się Izrael, położony między wrogimi sobie krajami arabskimi w miejscu o suchym klimacie. W połowie lat 80. do Izraela przyjechało wielu Żydów z upadającego wówczas ZSRR. Lots of them were engineers. Wielu z nich było świetnie wykształconymi inżynierami. Rząd zdecydował o stworzeniu takich warunków, w których można było zbudować nowy przemysł oparty na nowoczesnych technologiach. Izraelskim zagłębiem innowacyjności jest m.in. położone na skraju pustyni Negev miasto Berszewa, gdzie znajdują się parki technologiczne i uczelnie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zmieniamy klimat. Mieli rozpocząć w ubiegłym tygodniu, ale plany pokrzyżował orkan Grzegorz. Legnickie morsy właśnie w tym momencie na kąpielisku Kormoran rozpoczynają sezon. Marzy nam się kąpiel w Przeręblu, ale z drugiej strony dodatnia temperatura to dobra zachęta dla początkujących, mówi Paweł Pundyk. Każdy może przyjść na kąpiel. Nie za ciepło. Jest akurat pogoda idealna, dlatego że część morsów może się przygotować, kąpiąc się. Każdy będzie zadowolony. Później w miarę stopniowo, jak będzie trochę chłodniej, to będzie przyzwyczajony do takiej temperatury. Także zapraszam wszystkich. Zabawa połączona z ogniskiem, tańcami i kolacją potrwa do wieczora. To był serwis Trójki. W

the same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down I go, round and round I go, like a leaf that's thrown in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame with such a burning desire that only your kiss, kiss, kiss can put out the fire. You're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, around and round I go in a spin. I'm loving that spin that I'm in, under that old black magic called love. A burning desire that only your kiss, baby, can put out the fire. You're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, oh, darling, down and down I go, around and around I go. I'm loving the spin that I'm in, under that old black magic called love. Nie mam pewności, czy państwo poznali tak od razu. To był Kevin Spacey. I nie mam też pewności, czy życie ma dalej jakiś głębszy sens, gdyby serial House of Cards miał się skończyć na 6. sezonie. I z pewnością nie ma sensu to życie, gdyby Kevin Spacey miał już nie wystąpić w takich filmach jak niegdyś American Beauty 7, czy choćby Północ w ogrodzie dobra i zła, z którego to filmu Clint Eastwood, nawiasem mówiąc, pochodził ten moment muzyczny. A wśród licznych dobrych wiadomości tego dnia jest też dla mnie przynajmniej najważniejsza, to znaczy ta, że jest już wyczekiwana, ktoś by powiedział od roku, ale dla mnie tak naprawdę od wielu lat, bo to od czasów Siesty X dla mnie najważniejsza płyta. Więc wyczekiwana przynajmniej od lat 3, Siesta 13 Boleriosa. Jeśli państwo pozwolą, też taki tryptyk szybki z tego albumu. Wani wane wane rorai la, wani ringo rorai la wada rorai rorai la. El guaguancó de los maestros sonando está allá en el cielo. Su sonoridad es irrepetible, su sentimiento universal. Los cueros van repicando, la clave lleva el compás, hay la rumba y el bolero. celebrando porque está recordando a Bebo Valdés. Y muñequito de Matanza, ya tú lo ves. Homenaje para usted. En el solar, los rumberos van conversando con el tambor. Se respira y en cada nota cuando suena el piano. Debemos mantener. Diego y los muñequitos, qué clase de combinación. Bebo, que aquí te llegue mi rumba, pianista de corazón. Toca tu piano, sentimiento cubano. Suena tu piano, que tu tumba, hermano, no tiene comparación. Esa melodía, pero la rumba buena te está llamando. Esta rumba es del tiempo España, caballero. Aguantó, aguantó con los millares, pero los cubanos, los gitanos están bailando, caballero. Guaguancó en tiempo España, caballero. Pero la rumba buena te llama. Guaguancó, bebo bañero, está escuchando allá en el cielo. Y gala, los muñequitos te están invitando. Pero pa' perebum, me cuma, perebum, pa' la bebo. Allá en el cielo yo lo estoy escuchando. Te la brindamos pa' ti curar a cigala. Diego El Cigala na 13. sieście składa hołd muzyce kubańskiej, a w szczególności swojemu przyjacielowi zmarłemu jakiś czas temu nazwiskiem Bebo Valdés. I na 13. zaraz po tym utworze pojawia się Chucho Valdés, syn Bebo. No ale ja bym chciał teraz wykonać skok, jak to w sieście mamy w zwyczaju i w czasie, bo płyta jest oryginalnie sprzed 2 czy 4 lat, a także przede wszystkim w geografii, bo to jest Marta Gomez, nasza zaprzyjaźniona Kolumbijka, która wszelako na naszej trzynastce sięga po tak naprawdę folklor argentyński, bo ja bym chciał bardzo, żeby ta druga płyta z albumu Boleriosa, żeby prezentowała nam możliwie jak najszersze spektrum muzyki latynoskiej, tej karaibskiej, południowoamerykańskiej w ogóle, więc tak się staram, że na przykład dziewczyna z Kolumbii gra na temat argentyński. A zatem Marta śpiewa La Flor. Quisiera ser media luna y de un suspiro irme pa' atrás. Ser como una de esas nubes que sin pensarlo se echa a volar. Pero no soy más que una flor y siempre plantada me he de quedar, esperando un buen ventarrón que a otro jardín me lleve a pasear. Y que sople bien despacito y así me peina la cara, y que venga bien cargadito de una lluvia piecita helada. Música. Quisiera ser mariposa y en un momento al viento ceder. Ser como una de esas hojas que cada otoño deja caer. Pero no soy más que una flor y este mismo cielo tengo que ver. Esperando un buen ventarrón para otros lugares yo conocer. Y que sople bien despacito y así me peina la cara y que venga bien cargadito de una lluviecita helada. No soy más que una flor y este mismo cielo tengo que ver. Aunque a veces cuando hace sol de muchos colores me gusta ser. Y me gusta cuando anochece y la noche está estrellada. Y me gusta el sonidito de la lluviecita helada. Y me gusta cuando anochece y la noche está estrellada y me gusta el sonidito de la lluviecita helada. Anielska Marta Gomez z naszej 13. siesty Boleriosa, jeszcze cieplutki. Pytają państwo, czemu Boleriosa? No ja wielokrotnie, tylko tysiąc razy przez ostatnie lata to tłumaczyłem, że poniekąd znaczy to bolerujące, ale to i też jest dlatego, żeby kojarzyło się z no, pewną przypadłością, prawda, która tym razem nie pochodzi jednak od kleszczy, lecz od jakiejś szczególnej miłości do bolera. I to jest miłość, z której nijak przez całe życie nie można się otrząsnąć. Nie jest to na szczęście jakoś przesadnie groźne. Więc czemuż Boleriosa? Otóż także dlatego, że ten podwójny album ma płytę pierwszą w całości składającą się ze starych Boler z lat 30., 40., 50. Natomiast na płycie drugiej ze współczesną muzyką latynoską te bolera są już rzadsze, ale się znajdą przy uważnym słuchaniu. I chciałbym teraz polecić taki drobiazg z Puerto Rico. To jest Eddie Palmieri i Tito Puente z zespołem. Oni spotkali się tylko raz w życiu, co jest ciekawe, bo urodzili się właściwie w tej samej dzielnicy. To prawda, że o pokolenie jednak od siebie, ale no będąc obaj poniekąd bogami muzyki puertorykańskiej, że nigdy wcześniej nie nagrali ze sobą, tylko ten jeden raz i nawiasem mówiąc Tito Puente zaraz potem odszedł od nas, to nadzwyczajne, ale zarazem szczęśliwe, skoro mamy wciąż tę muzykę. A zatem Eddie Palmieri, Tito Puente z 13 siesty jeszcze. Como tú quieres que te quiera, para que nuestro amor no pase inadvertido. Enséñame que tu silencio a mí me quiera. Acércame a tu embeleso, que quiero tener tus besos, tus ojos.

Tito Puente, Eddie Palmieri, śpiewał Herman Olivera z naszej 13. siestowej płyty właśnie w tej chwili wydanej. Sięgniemy do pierwszej jej części, czyli do tych starych boler w drugiej odsłonie siesty. A teraz na moment przerwiemy ten potok premier latynoskich, jeśli Państwo pozwolą, ale chciałbym, żeby ta premiera zabrzmiała też poniekąd w kontekście, o tym za chwilę. To jest jeden z moich ukochanych wokalistów wszystkich czasów. Także nie dalej jak parę godzin temu w drodze z Bielska wpadłem do jednego z wielkich sklepów płytowych i sięgnąłem po jego nowy album, rozstając się z jakąś monstrualną gotówką. I co zrobiłem? Spieszyłem się do Państwa, co zresztą chyba słychać, bo jestem dzisiaj jakoś wyjątkowo i zdyszany, i podekscytowany, za co przepraszam. No więc spieszyłem się i nie posłuchałem tej płyty. W związku z tym przyznaję, że potem wrzuciwszy ją w samochodzie, byłem trochę, może nie tyle rozczarowany, co zaskoczony, bo spodziewałem się odrobinę czego innego. No ale tak to też bywa przy pierwszym słuchaniu, a więc Państwo zapewne, niektórzy, ten album już znają, ja dopiero teraz mam go w rękach i w uszach, więc cóż, no bez dalszych wstępów, ten głos jeden jedyny w swoim rodzaju Państwo rozpoznają natychmiast. I bear my heart to you. Tak, wybrałem ten utwór tytułowy zresztą z nowej płyty Roberta Planta, Carry Fire, bo najbliższy jest temu, czego się po tym albumie spodziewałem, to znaczy, że będzie takim surowym, akustycznym etno, tak naprawdę. Na co miałem trochę nadzieję po mojej ukochanej płycie z jego udziałem, czyli Raising Sand, Robert Plant, Alison Krauss. No a tutaj, czego pewnie nie słychać było w tym lekko też blisko wschodnim czy marokańskim utworze, w tym ostatnim albumie Planta jest taka masa elektroniki, że ja mam z tym pewien problem, no ale z drugiej strony, dopóki on śpiewa, to wszystko mi się podoba. I tak zupełnie na marginesie, nie wiem, czy państwo znają taki utwór, na przykład z Besame Mucho, napisała go i skomponowała Consuelo Velasquez. Po prostu siadła i od razu miała muzykę i słowa. A ten utwór, który zabrzmiał przed chwilą, napisali następujący panowie. Plant, Adams, Bagot, Fuller, Smith i Tyson. Aż sześciu ich było do tej piosenki. Ale nie o tym, tylko o tym, że Robert pojawił się wśród naszych latynoskich premier także po to, żeby powiedzieć nam, iż dzisiaj nasze ukochane głosy często sięgają po elektronikę. Pewnie, żeby podkreślić no tego ducha czasu. Ja sobie z tym nie radzę prawdopodobnie dlatego, że nie jestem jakimś wielkim entuzjastą ducha współczesnych czasów. Raczej jestem człowiekiem z odległej przeszłości. I do tego grona dołączyła jedna z naszych naprawdę najulubieńszych artystek. Jak teraz sięgam wstecz pamięcią, to widzę, że na 13 płyt siestowych jej nie było może na 3 zaledwie. I ten jej ostatni album, który właśnie się ukazał w Lizbonie dosłownie tydzień temu, to album Fichado, Sara Tavares i elektronika po prostu z klubów dla dzieciarni. Na naszej siestowej trzynastce jest, rzecz jasna, ta pieśń Coisas Bonitas, która zapowiadała album cudownie melodyjny przynajmniej, choć już z elektroniką. No ale z tą melodią to tam jest różnie. Elektroniki jest po prostu 100 tysięcy ton, natomiast do rzeczy, dopóki śpiewa Sara, to naprawdę w tle może dziać się cokolwiek. Dono do mundo é minha surisa é maçã. Ora que dá sentido na boa, forte coisa sabe na terra e na céu. Ei, ei, ei, me acredito. Boa dona de mim está fundado na boa. Ora aqui, o Zé Babu voz. Mas o que é bom, que é tudo minha grandeza. Porque é tudo minha grandeza. Ui, ui, ui, que é bom, sabor de mundo. Que é tentar o que vale. Está fichado ali na minha peto, yo. Tá não senta, ora que não tá brincar com vós. Que puta boa no ouvido, tá cantando assim. Assim, assim, assim. Mutendo. De Durban na colchão, lá na chão. Bidishi na nyato, disumola, kapu de shangenvo, buta kentampa tiu, buta viran ni palbasa. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, abo, buta po, patria, pedichon, chique son. Dizimola, cabo quebran corazón. Maquen que bu propi po ponta sei cabeça. Si ta da ta da, si bu ma crevo già. La depois di sabi morre. Si ta da ta da, che il bon sabura di mondo. Que tenta di o que vali. Sta fichado li na nha peto. Dona Santa, ora que não tá brinca com vos. Que buta boa na vida, tá cantando assim. Assim. Que bom sabor de mundo. Que tentado. Que vale está fichado. Tô campeão, está trancado. Fichado na Jolie, peto. Dia quintalho, tá com bom. Apesar de gosta, tive no ausência. Assim para me imaginar, se manda desejar. Da fresca em cima, planta que te regado de tal manhã. Jô, não está me solta, lembra de mim hoje, não está sorri. Puta pomo, cabelo tá aqui na cabeça. Pulsa que tá pensa, ó, oh, que está longe, volta, tá dando coragem, flana, disco, gente. A boa é suave. Se uma menina de tal manhã, fico assim. Sorriso, moda, mídia, que tá bazado na pilão. No, starałem się jak umiałem, żeby wybrać dla Państwa z nowej płyty Sary Towarzysz najmniej nafaszerowany elektroniką. Utwór tytułowy zresztą, Fitchadu, z gościnnym udziałem artysty o pseudonimie Princesitu. Z tą płytą mam kłopot, ale będziemy do niej jeszcze wielokrotnie wracać. Natomiast jest album, chciałby się powiedzieć, właśnie wydany, no trochę tak, ale nie do końca, bo jeszcze przedwczoraj byłem w Lizbonie i rozglądałem się za tą płytą, nigdzie jej nie było. Ale wczoraj, już w Bielsku-Białej, spotkałem naszego dobrego, siestowego znajomego Kamila Rubika, który był naszym wysłannikiem na Targi Muzyki Świata. Womex, które, co nas powinno jakoś uznioślić, odbyły się w tym roku w Katowicach. I Kamil w Katowicach nową płytę Elidy Almeidy wziął w ręce. I co ładnie z jego strony, oddał ją następnie państwu, tak naprawdę, siestowiczom. Więc muszę państwu powiedzieć, że dawno, nie pamiętam kiedy to było ostatni raz, że wziąłem do rąk, czy do uszu, może prędzej, płytę kaboverdyjską, czy w sumie jakąkolwiek. I od pierwszego do ostatniego utworu podobała mi się po prostu w sposób ostateczny. O, pamiętam kiedy to było. Płyta Melody Gardot, The Absence. To był podobny przypadek. Więc na razie dwa razy mam ją przesłuchaną, przekochaną, przeżytą tak naprawdę. Ten album nosi tytuł Quebrada. I jeszcze wielokrotnie będziemy do niego sięgać. Natomiast dzisiaj, ponieważ właściwie wszystkie utwory są najwyższej próby, więc ja wezmę pierwszy z brzegu, czyli pierwszy. Elida Almeida ze swojej płyty, która gdzieś na dniach powinna się w świecie ukazać, ale w Polsce to nie prędko. Może w przyszłym roku, kiedy, jeśli dobrze się wszystko ułoży, pojawi się na jakiejś dłuższej u nas trasie. Nunca sabe flor pra onde que me passa. Um sorar, um corda espantar o li. Um grevota pra casa, caminhos tão longe. Bata, prende, trago um fundo. Existe não fazer um rolo. Mostrar o onde tá vender. Uma me solta e fica perdendo. Bata, prende, trago um fundo. Existe não fazer um rolo. Mostrar o onde tá vender. Uma me solta e fica perdendo. Nós estamos no ver. Entreva hoje a minha mãe. corazón. Sabi flapa unik impasa usorar un corda espantaruli un crevota pa casa caminhos tão longe um bata prende tra um fumo existe não faz um rolo mostrar onde tá vender uma missão que fica perder um bata prende tra um fumo existe não faz um rolo mostrar onde tá vender. Meus amor não vai creva hoje a minha mãe perdão-se, perdão Tchangonja, mera ilusão Tchangonja, Tchangonja Tchangonja, mera ilusão Tchangonja, Tchangonja Tchangonja, droga, ilusão Tchangonja Je m'en j'ai mère illusion, je m'en j'ai, je m'en j'ai, je m'en j'ai drogue illusion, je m'en j'ai mère illusion, je m'en j'ai, je m'en j'ai, et les vents sont pas perdition, je m'en j'ai, je m'en j'ai, je m'en j'ai mère illusion, je m'en j'ai, je m'en j'ai, et les vents sont pas perdition. Nowa Elida Almeida, płyta z przyszłości właściwie, bo skoro nie było jeszcze przedwczoraj w Lizbonie, no to nie wiem, gdzie była poza Katowicami, ale proszę się rozglądać, jeśli państwo gdzieś bawią w świecie. Kamil Rubik, nasz wysłannik na targi Womex, przywiózł jeszcze jedną dość niezwykłą płytę. Nigdy w życiu nie słyszałem o artyście nazwiskiem Ferogaita. Dwóch nawet jest panów na okładce. Wyglądają dość podejrzanie, zwłaszcza, że jeden ma w rękach akordeon. Ale w utworze drugim, ta płyta jest w ogóle tak opisana, że nic nie wiadomo, ale w utworze drugim usłyszałem fantastyczną dziewczynę, która nawiasem mówiąc chyba sporo w życiu słuchała Elidy Almeidy, bo ma podobną frazę i taki zaśpiew trochę nosowy, tęskny. Więc ciekaw jestem, jak państwu się spodoba ten projekt, a ja może do przyszłego tygodnia do grudnia najdalej. Dowiem się, kto zaczął Ferogaita. Tiro da acaba vistinha filho. Minha madrinha, sou Deus que te apagou. Parida novo, minha por e trabalha. Mos me falso e cabo na mão. Forte em fronta. Prawda, że świetna dziewczyna? Nie mam pojęcia, kto to jest. Płyta, tak, taki kartonik zaledwie, nie odpowiada na to pytanie. Album firmuje pan nazwiskiem Ferro Gaita. Co w tej odsłonie? Prawie wszystko. Jeszcze jedną mam dla państwa premierę z Lizbony, tym razem bardziej lirycznie. Camané śpiewa Alfredo Marceneiro. Todas as noites um pajem com voz linda e maviosa e a render homenagem à marquesinha formosa. Mas numa noite de agouro, o marquês fero e brutal, naquela garganta de ouro, mandou cravar um punhal. E a marquesa do Irante, de noite em seu varandim, pobre louca alucinante, chorando cantava assim: oh, minha paixão querida, meu amor, meu pajem belo, foge sempre minha vida, foge sempre minha vida, este mal